یا مرشدی آپ نے فرمایا کہ اگر پیشاب کے قطرے آتے رہیں اور وقت نہ ملے تو پھر وضو کر کے اس وقت کی نماز پڑھ لی جائے گی, تو اس وقت کپڑے جو ناپاک ہوں گے اس کا کیا کیا جائے گا؟ اتنی دیر تک جبکہ کپڑے بچ ہی نہیں رہے, ناپاک بار بار ہو ہی رہے, تب وہ نماز کے دوران جو قطرے اس کے لباس میں گرے یا مصلے پر بھی گرے تو یہ اس وقت کے لیے معاف ہے. اس کے لیے رومالی وغیرہ باندھ کر بھی ترکیب بن سکتی ہے, بلکہ آج کل تو ٹائپرس پیڈ وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس سے کپڑوں کی بچت ہو جاتی ہے, یہ میڈیکل اسٹور سے مل سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.